शहीर है फ़ा فخر مریم بنت زہرا وارث تطہیر ہے پاک زینب کا حسن پاک زینب کا حسن یہ غم کبھی بھولا نہیں صابنِ بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں ہے صابنِ بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں ہے جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں صابنِ بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں ہے صابنِ بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں ہے صابنِ بیمار کی آنکھوں سے سجا